الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ويضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. سورہ سوات کے اول ابتلاء حضرت داؤد علیہ السلام کیا اللہ وشان او صفات ذکر کی دل ابیاد اللہ طرف نے امتحان او ابتلاء او دعوا عجزی اللہ تا بخنا غختل اللہ تا رجوع کل پیودا سے خبر ہے کہ جیغد عام و خلق و بنسبان دی سگناہ و سجرم نو لیکن دا انبیاء دلوی مرتبی سر لائق نو نزکتنا اللہ نا بخنواری و معافی اللہ و تمافی اکلا فغفرنا لہو ظالب او بیور سرا تڑیرو خیستو وعدو او دا مقاماتو ذکرو کن چو ان لو عندنا لزلفا وحسن ماب دی آیاتنو کہ اللہ رب العزت دا یو قسم عصمت ثابت وی او د خلقو دا غی غلط و نسبتونو نا دا غاړ پاکی چې داود علیہ السلام تدا نسبتونو نکی لکه خلقو جکړیو تمرا لوی لوی جرمونا چاہو دیو ادنا مسلمان د شان سر لایق نئی نبی ادی عظیم الشان پیغمبر د شان سره رضو زنانو ته قتل بیا په خپل خواهش پسې تللو په دې یو کلمه کې او په دې یو صفت کې الله رب العزت دغه سره ختمه ای ذک وی وتا چیا داوودو انا جعلناک خلیفتن مونږ ته دنیا کې خلیفہ ګرځولې بس کله چې خلیفہ شوي نو ستان هر قسم الزامات رفع شو خلقو ځکه دا خلیفہ حیثیت څه ده په دنیا کې هغه دا چې هغه به د خلقو عمل ته ګوري د خلقو رویې ته او نظریې ته به ګوري هر یو له به د خپل عمل مناسب فیصله کوي او مقام به ورکوي ولا چې څوک رښتینی اغلبا عوض ورکی اغلبا خپل حق ورکی سوک دروغ جنی اغلبا سزا ورکی سوک ظالمی و باغی و طاغی نا بدا اغی خپل سرکشه نمانی کئی پا قانون شرعی سره او جزوک حق پرستی او نیک عملی با اخلاقی اغلا با اخپل مناسب داغ دا عمل او دا اخلاق و مناسب داغ عزت کئی داغ احترام بکئی او زربر با دا دین پا احکامو کی زیادتی او کمی نکئی دا خلیفہ دا مقام دے وچی اللہ رب العزت و تا پا اخپل خلیفہ ہوئی دغه خبرې بیا دغه د شان سره لایق ندی خلیفہ دی ته وي چې یو بنده کله یو په لېګا کله بل پلا چې دی قتل شي چې ما تعالی رضا ده شي خلیفہ دی ته وي چې خلق باندې ظلمونه کوي د خلق نه حقوق غصب کوي په زور اتناخلی د دې زمانی وزیر او صدر چلونه جوړی د خلق مالونو ته دي ته خلیفہ نه وي چلا او تنم د خلیفہ کی خو دو هر څه ختم شو او میدان صفاش چې داود علیہ السلام نه دغه خبرې کړې دي نه ته نه خبر ده او خلیفہ دې د نورو خلقو په حق کې بد عدل او د انصاف فیصله کوي نور خلق په ظلم نه منې کوي حقدار له خپل حق ور کوي امانتګر له خپل امانت ور کوي او خیانتګر له خیانت سزا ور کوي هغه په خپل د دې ذمہار دی دا غنه څنګه دا ذکرونه کوي دا آیت دلیل دی او شاهد دې دا په عصمت باندې او بل پکې دې دا معنا چې مونږه اخیری معنا کړی و چې اصل صفا معنا ده چې ورځې تقسیم کړی وي یو د عبادت او بل فیصلو الله رب العزت پدې رضا نو پدې رضا او چې هر ورځ فیصله کوي هر ورځ فیصله کوي ځکه د خلق باجتو نه ضرورت نه ای هغه به انتظار کوي بلې روزه تا ان جعلناک خلیفتا چې ته مون خلیفہ کړې نو بیا پکې د عبادت دروازه ساجت شو بیا ته د خلافت کار کوا د فیصلو کار کوا د قضاتوب کار کوا چې قاضی هر ورځ ناشتی کنا او پاک عبادت نکی عورت پورا خوناستی دید پار چی خلق با فیصلی روڑی او زبا داغی پا حق قید شریعت حکم جاری کوم نافذ کوم دائی دائی اشارہ شوا چی دا طول روز عبادت تا خوشی کا دا فیصلی تا عبادت پری دوا زکا پدی که دا عبادت ندیر ثواب دی یو بنده ناست دان لا عابد دے زاہد دے او متقی دے بزرگ دے صوفی دے عبادت کئی نو خوزان لا فیدہ کئی نو بل تیغو سا فیدہ نرسی کنا او بلدہ سے دے چیغا حاکم دے عالم دے مفتی دے قاضی دے ار وقت و سر دخل کو مقدمی راضی او کیسو نرازی او دیو لڈیر پا صحیح طریقہ باندے حل کئی دا ڈیر اچت مقام دے چیتا یو بندہ خدمتو کی خدمت خلق دیتا ہوئی کنا کا پارا طریقہ باندی خوا او دیتا خدمت خلق ہوئی کا عالم دے کا قاضی دے کا مفتی دے ہم نو دا خدمت تے او کا معالج دے معالج دے نیرو سرجن دے بل سدے سمرہ دا مخلوق خدمت کئی چدرہ دے اخلاص اے کئی ظلم زیادتے نکئی پل اپردے پکی نکئی نو دا دوم ڈیر گو رہ جراؤ سواب دے خوا ٹک دا چیوال تا بداوی کے ناس دے خونا دیتا دا خلق و خدمت ہوئی کنا چې د نیتی چې ما دا کورس کړی دی، ما دا ځان کړولی دی، ما دومره خرچه او مال لګولی دی د دې لپاره چې د مخلوق خدمت وکم، نور میس چې د څومره اوچت اجر دی. اگر که ته ته ګورې چې هغه کې د شریعت کلین شپ وغیرہ اس نشته دی، پرې د دا خبرې خدا هغه کار ته ګوره، د ځان له کار دا څې نور مشته دی چې د مخلوق په خدمت کې مصروف دي، په هر محکمه کې، په هر شعبه کې، او ندی ته عابدان نرسی. داود علیہ السلام بیشک مون ګرځولې ته خلیفہ پزماکه کې، خلیفہ د انبیاءونه، هر پیغمبر به خلیفہ خپل وخت کې کنه، استانه مخ کې خلفات رشوی دي کنه، کغه موسی علیہ السلام او کغه هارون علیہ السلام دا مخ کې، کغه ور پسې یوشع علیہ السلام ډیر کلاړی انسان ته حضرت یوشع یادی غنفا پس دا الله شان دی. موسی علیہ السلام خپل بنی اسرائیل ته وي چډیر خاسته ملک دی فلسطین اردن دا ټول از دشمن په قبضه کې دی، ظالمان په متسلط شوی دی، عمالقه نوځي چې جهاد کو دا ملک ته نواخلو. از موسی علیہ السلام دا وخت بنی اسرائیل وی چې یا موسی ان فی قوم جبارین ولی مونږ په دله مونگ پی حالا که او زغی سرس اتیانو سرسو کانٹی جوئی مونگ پی خراب ہے او سر اگو تب یاوی چه گورا اللہ و پت حقیو مونگ با اللہ اکبر وائیو دی حدود نبا وولو بس بیاو اغیوی گورا انا لن ندخلها ابدا ما دامو فیها فزب انت و ربک فقاتل اینا مونگ نشد دے ہمیشہ جسو پور نبس اگی محروم شو. موسیٰ علیہ السلام وفات شو، حارون علیہ السلام وفات شو، او اغسط سالہ وفات شو، اچھی رست دا اگی جنریشن راوے ذریت اولاد ناگی دی یوشع علیہ السلام ما تحت لڑو او اغمل کی واغستو پا مالکو باندے سرو گرزو دا بس جدا کار دا او دا صحیح قول لے چې یوشع علیہ السلام وی چې الله تا خو د شپې جنگ منع کړی دی کنه، اوس ما ځیګر وخت دی، لږ کار راته پاتې دی، ته دې انور ته حکم وکړه چې لوکوټي صبر وکړي. الله انور ته وویل نو ودرېد، هغه د پاره انور ولاړ. آشنا خلق دنیا کې تیر شوی دی، نو بس انور الله روان شي چې یوشع علیہ السلام ملک غارګې کو او فتح کو اٹول عمالقه تسنس کلو و بیانور روان شو. در چه خپل خصوصیت نکنه. داود علیہ السلام منگر زولی تا خلیفہ پس مکہ کی خیال کوئی دور دو تبازیرو تا دیر لویلوی خلقی خوبز غلطے کی گی تینا کہ ہم نے تم کو خدا کا نائب بنایا. غلط تفسیر، خدا نائب کم دے، سوچ کوا فکر کوا، بس غلطی کی گی دے انسان. ہوں کو صورت اخلاص کے وایو چی لم یلد ولم یولد، نہ اللہ سوک نائب شتا انا اللہ دا چا نائب دے، خلاص شو خبر. نبی اولی دا معنی کہے چې مونږ ته بزمکه کې د الله نائب ګرځولې. نائب او خلیفہ هغه چاته وي چې دا هغه سره ډیر سخت ضرورتي په دولت لې صدر صاحب، نو هغه په خپل ځای باندې نائب پری دا اصول دي د مسلمانانو. چې موسی علیہ السلام ته کوئی تور تا، نو هارون علیہ السلام یې پری خو دا چې نبی علیہ السلام بت جهاد ته نو مدینه کې وکلا ابن ام مکتوم پر خود کلا حضرت علی به پر خود ولي نبو کنا غبل مدینه وته خوشی پاتې شو ادي وی حاضر ناظر ده مې خلیفہ ولي پر خود کنه تاسو به هیڅ نه منئ او تاسو خبره به منظوري او دا الله رب العزت نائب زکه سوک نشتا چې هغه چا تنزی کنه په داوره چې زه ته نه خوشی پاتې شي پارش کیو مغه دې په پارش کیو مغه دې زمکه کې او اسمانونو کې او ارچا سره دې او هو معکم اینما کنتم ویلی دی بس ناغل صلی اللہ نائب گور دا خدای بندہ مربانی وکا اگر پاکی ماف کا کنخا ہر چا نائبی خدا اللہ نائب نی لم یلد ولم یولد نو خلیفہ مانا فیصلی کون کے دخل کو حکومت کون کے دی دنیا کے اللہ دا قانون جوڑ کر دے جدا وکی دنیا کی گوری او دی کی خاص مطلب نشتا دا دنیا خلافت او دا دنیا عدالت او دا مقصود بالذات ندے مقصود بالذات آخرت تے او دے دا غیر دا پا رہی ہو نمونہ کردو لے چی خلق انکارو نکی اصر دا غیر ناغی انکار کی قیامت وی کم زی کرے بیا جوندن کم زی کرے او پیس علی که کی نو عیسیٰ علیہ السلام با کیا وچ دینو حضیر علیہ السلام کیا زان لے قتلی دی دا سی دا قیامت پیس علی غیت آوال کری دی اللہ رب العزت وی نا پیس علی خواغ دا اب ازو پخ پلکو ما دا زری زری فمن یعمل مسقال زررت خیر ومن يعمل مثقال ذره شر اصل فیصله خواغه ده د دنیا د اخواس د غیر پره مثال ګرځول لري چې د خلقو ذهن کې راشي فاحكم بين الناس بالحق فیصله کوا د خلقو مینس کې په انصاف ولا تتبع الهوى انصاف دې ته وي چې د خواهش تابعداري پکې نه وي د دنیا محبت پکې نه وي قومي تعصب پکې نه وي پراو جنب پکې نه وي د خپل او پردي پرخ پکې نه وي کمالدار دې او که غریب دې نه زمالدار مالدار ته به ګورې نه به د غریب غریبې ته ګورې دا به نه پکې او هوا ده د خواهش تابعداري ده او څومره چې په قانون کې او په حق کې افرا تفری راضي کنا در دی وجن راضي چې انسان دی په لور کوک شي هوا ډیره ترانه ده نو دی په لمایل شي لحاظو کې د چا لحاظو کې نو بس فیصله ته غلطه شي دا عدالت په ځای باندې ذلالت جوړ شي دا حق په ځای باندې باطل جوړ شي د صحیح شرعي قانون په ځای باندې شیطانی قانون راشي در دې هوا د وجنه او د دنیا د محبت د وجنه ځکه الله او ته دواړه خبرې کوي فیصله کوا د خلقو مینس کې په حق سره چلا سنگویلی داغه په قانون سره ولا تتبع الهوا روان نشي په خواهشاتو بسې ويذلك عن سبيل الله گمراه بدی کی د صحیح لار نه حدیث کرا غلیو جماع عبدا تحت عظیم السماء اعظم من الهوا د دې اسمان د سرمنې د لاندې دومره عبادت د بل سره د شوي لکه د هوا چې شوي دا معبود اعظم دی ولې عبادت دې ته نه وي چې تو ته سجده وکې، عبادت دې ته وي چې تور پسې روان شي، تور پسې حق پرې دی، قانون پرې دی، د الله فیصله پرې دی، او باغې پسې روان شي، دغه ستا معبود دی. او یې هوا ده گمراه هوا دی کی د صحیح لارې نه. ان الذين يضلون عن سبيل الله ابيشكا كسان چې گمراه کیږي د صحیح لارې نه، د صحیح فیصلې نه، او د صحیح قانون نه، لهم عذاب شدید، دید پار عذاب دې ډیر سخت. بما نسو يوم الحساب، هغه سماره دل تروته کنه، دې ټولو غلطو او خطایو چې دنیا کې کیږي، دا غي خلق نه چې حاکمانی، دا غي سمردای چې بما نسو یوم الحساب، قیامت یې ورکو، دا قیامت فیصله یې ورکړه، بیا ژوند دنیا یې ورکو، حساب کتاب یې ورکو، میزان او پلیسورات یې ورکو، ارسی یې ورکو، بما نسو یوم الحساب، چاچی دنیا کی غیر شرعی فیصلہ اکڑا اللہوی دے قیامت نمانی بولی سکر جد دل تک غلط قدم کی خودو چی دی تاجت نشتا دے چی رشتی نی لدا سے فیصلہ اکڑا و دروغ جن لدا سے اکڑا حق دار لخ پل حق ورکا و خیانت کر لخ د دا نه مانی، نو چې نه مانی نو بس قیامت خدا غشي دی، هغه نه مور پسې انکار وکړه. د دې کې مفسرین قول ذکر کوي د عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله تعالی پنځم خلیفہ بنو امیو کې، چې خلیفہ وخت کې بل څوک مروان یا څوک، او د هغه وخت کې قاضی ولګا، ډیر انتهایی نیکبخت انسان. نو دنه خلیفہ تاسو کو چیرې مونږه خود دي محدثینو نه اورو عالمانو نه چیرې وی چې الله تعالی دنیا کې حکومت ورک مشریه کو، نو کاغار سکینو الله نه نیسی، که غلط فیصلی کی او که صحیح فیصلی کی او که گناہ کی، خو بس اللہ معاف کر دے دے بنشی نویز که جڑیر لویزی مواری دا کنا کہ میں کس ملک کا وزیر آزم ہوں. عمر بن عبدالعزیز و تویچی امیر المومنین الخلفاء افضلو امیل انبیاء افضلو، ویچی تش خلفائی ناغا غوردی، او کنا چی انبیائی ناغا غوردی، ناغوی چی انبیائی خلفائی خواه دیر غوردی، نوی او نبی دے او خلیفہ دے، او داغا پا حق کے اللہ رب العزت وی چن اللذین یضلون عن سبیل اللہ لهم عذاب شدید، اگا کسان چی گمراہ کی دے اللہ دے دن نام نو دې لپاره سخت عذاب دی. که نبی غلطی وکړ نو نه معاف کوي، نو خلفا څوک دی وای؟ ښا امیر المؤمنین یزدی مولا نو خو مونږه خیتو خې نویست غړي وړي خبرې کوي، همون په ګومان کوي چې دا به حدیث وګورو تاسو قران یو سوی، نو قران خو الله نازل کړی دی لپاره دی، او میزانی ورطویلی سور شورا کیوم سور حدید کیوم چدا میزان دی، و دی باندی با خبری تلی، و دی باندی با کتابون تلی، چه قرآنی دا طول نو باسی نو بیا و تا گورا چه دا پی دسخطو کو کونو کو چه حقی و تاوی کو باطل حالا بای منی تا خواللہ را لگلی دی دا پار دی دې وجنه او خلق قرآن شاته کړی دی کنه وی پوئږي چې دې کې زمونږه نقصان دی، دیکھ مونگ تا دیر غٹا کمزوری دا ہوئی کنم نمز با کتابونو پسی شوی دیگه که خوار سشتی جس دی خوخی نا پکشتی تا خویو دا اللہ کتاب دی چی دیکی با یو زور زیر خلاف نرازی پلتی با نرازی بما نسو یوم الحساب پا سبب داغی چی دیر کڑی دیر وقت دا حساب کتاب قیامت نمانی کنخا یوم الحساب یو تویلی چی غٹ خبر پاگی کی حساب دا چلانا بلعزت پا پخپل فیصلہ کی او دیر دا عدل فیصلہ بکی دا انصاب فیصلہ بکی دیر دا انصاب فیصلی دی ولی او کیو سلی یونی کی کلی دا نلس بدلی بور کی کیو سلی یو گناہ کلی دی نو یو سزا باور کئی دیکھو رو دے انصاف عالمی دی دا عادل کنا دقا سے ایک دنیا کے صحیح عقیدہ و صحیح عمل کنا نو سمرہ سانتیا ور سرکی چی اصل یہ کمال دکڑے دے چی عقیدہ دیز دکڑے دا تا کم دیز دکڑے دا خلق خوب آغا ادان دنیا کی یار صبح گڈیرو دقا سر آغلی اجازان نا دا عقیده نا خبر دی نا دا توحید نا خبر دی نا دا سنت نا خبر دی او چی چا دا زان سر اولی دی نو اللہ رب العزت پا دی دیر رضای چی رخو کمال لکڑ دی چی توحید دی دکڑ دی سنت دی و دمرو لویو هنگامو کی دو دنیا پا قسم قسم انتشارات دماغو کی اگر تبوی چی یریگا ما دارش لانده ادریگا استایی صاحب کتاب دیر آسان دیخوا ولی اول خوب منگستا عمل گورو تا تب اخبر عمل نی معلوم لیکن ملائکو لکل کلی دی مونگا پا خپل دفتر کے عرص جمع کلی دی انٹری شوی دا ریکارڈ پروت تیم مونگا گورو کا نخوا دا حدیث تے مشہور چے یو بندہ براوستے شناشنا او خلق باو گوری چے اگا کم گناہو نکلی دی غرو نباو لالوی دا سیا دا دا گناہو نغرو نبای خلق بیرانی چیئے دا علمہ مونگا خوم کردی دی خطا تا پیدا خرپو لکردی اگا جز باولاری اگا بنشی کولی ملامتیانا اللہ رب العزت باوی چیز ما فیصلی دی انصاف دی تپوس بطی نو کی چیز نیکی دی پکی کردی دا کنا کتش گناہو نئی دا خدای بندہ سنیکی دی پکی ابوی چی اللہ بس تا تخمالو مدن اللہ رب العزت باوتاوی چی پریکارٹ کی مونگ سر آستایو انفارمیشن پروت تے یو پرچی پرتا دا ابر آوالی دو گو تی دے باوی چی اللہ دی تا گورا دی غرونو تا گورا د دې بس حیثیت د هغه په مقابله کې کنا الله رب العزت وی چې تی وزن تا ګورا تا ته د کلمې وزن خو نو معلوم کنا نو د میزان ډیر لوی ته لرا هغه کې به په لدا غناهونه واچول شي بل په لابه هغه پرچی واچول شي نو فتوا شت السجلاتو اگر غرونه به اوچت شي او پرچی به پزمکه ولګي او هو الله به تویزه ته زما د عدالت نه خبر ته د دنیا خلقو په عدالت کې پیښې کورټ ته تللی وي دا کورټ نه دی دا کومه کلمه دا خرچا ویلې ده دا اوس الله تعالی علم دی بعض حدیث داسي چې بس خلق ملوشی خوب مطلب پوئے نشی ارمانونو کی چې خدای کما ته په خوب کې د دې څه مطلب او حل اخو او یا خدای کما ته په خوب کې چرته یو عالم یو شیخ مخامخ کې عزت اند دې تاسو کما فلاوی نه بس پر دوا ټول علم خدای الله دی پسوب پوه شي پسوب پوه نشي نو اسی ویلی دی محدثینو چه پتن لگی دا بنده چرتا سو دنیا پا مشکلاتو کرا گیر شویو ارسو چیو کشپوا کروازوا کودو کویخو پا دڑاولی دو یو سول سویلیو کو دیوی چی لا الہ الا اللہ که اللہ دماغو بلا سر نشتا دی ما اللہ تا کلمه دیر محبوب شوا چیر ډیر په غرضی وخت کې دی وې ښا ډیر په غرضی وخت کې دی وې چې دنیا او د مخلوق نه زړه اوچت شو او په ما دې اعتماد پیدا شو دا د کلمې زید دا باغه کلمه وانه چې دمر وزن پکې نو کنه نه یو تن نه دی غره اسی مثال پیش کړی دی دا ډیر خلق کې دی شي چې دا غیبه ګناهونه دورې د غرونو په شانتي وچرته ودا کلمه د خلینا پس د زړه د اخلاص اوتی لکه مشرکان وی چې لوی ازوانه کنه اسی دی یو ولی نو مخ دې چې ته پیجنې د بونیر غوس په نیکه دې را رس نه سره ومه حساب کتاب کی کنه په دې په حق پرستم شي دنیا کې چې ددا سه مصیبتونو په وخت کې او د پریشانې په وخت کې دا غد خلینا دا کلمه او خیجی یا الله او خیجی یا سبلسو او ډیر په محبت وي ډیر په مینه وي نو الله تقبل شي نو خا یره دا سه انصاف ته چاشته چې غغرونه دې یوي پرچی پوج باندې ټول دې شه پراخ کچ میسي اکلو نو الله وي دور بچو خو چې کلمه دې ویل دا عقیده دې صحیح ده نو تا مونگ با ریکارد گورو ستا ریکارد که با دوم رسی جونده کنخا تا با نمحرومه کیگی اکا دارسا نمحرومه شی پیغمبر با شفاعت کی دا موحدینو شکر ده چی عقیده توحید موحدینو کن سنس عمل خوب کاری کن نبی علیہ السلام وی د بانګ او د اقامت په میان کې چې څوک سوالو کې نو هغه نرد کیږي نرد کیږي قبليږي دغه وخت کې به چې تاسو سوال کړئ یا چې اذان کیږي او د ور سره وایي چې اذان کیږي ته ور سره وایي کته تلاوت ته ناشته نو قران بټاپ کې هم مؤذن سره بغا الفاظ وایي چې اسوي نو تبا قواي او چې ودی او بیا وی پیغمبر وی چې زما د پاره د سوال وکړ چله مالا په جنت الفردوس کې یو مقام مقرر کړی دی وسیله وته وی نو ته زما د پاره دا وی سوال وکړه مؤذن ته وی ښا چله مربا د دعوت التامه او الصلاه القائمه آت محمدن الوسيله والفضيله او بیا سو مقام محموده دوایا نحلت لك الشفاء استاد پار زما شفاعت په مفتو کې حساب شو هغه به شفاعت کې نو خلاص وشي نور پیغمبران بو کې نور ملائک بو کې دور و پکې راشي چرتا او کمال دې ذکرې چې عقیده دې توحید ذکرې دن حقانی ته ورغلې ویني نو بستا معافي سګران نه ده د الله په عدالت کې ګران ده هغه چا ده چش پیتا کالا و یا کالا تیر شو اتش پتی پویدو چی نازولی شته نازولی بمانی ناغا نازولی وولو ختم شو بس آخر دعوانا